ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को, बोलिए। जी जी जी जी नहीं नहीं दूसरा हेतु नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये अपना कैसे समाधान देगा? अच्छा, यानी आपका प्रश्न है कि प्रतिवादी ऐसा कहने पर वादी को क्या समाधान देना चाहिए अपने पक्ष की सिद्धि में, ये आपका। तो उसने हेतु ही गलत दिया ना? नहीं, नहीं सिद्ध कर सकता अपने पक्ष को, जो भी बोलता जाएगा गलत गलत ही बोलता जाएगा। हाँ, पहले ही सद हेतु आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपने पहले सद हेतु नहीं दिया तो ये षटपक्षी प्रकरण चलेगा, ठीक है। अथवा आपने पहला गलत हेतु दिया, फिर उसके बाद में उसने भी ऐसा हेतु दिया, फिर मैं क्या कहना चाहिए, मैं सही हेतु दूंगा मान लीजिएगा। अच्छा, हम ये हेतु ना होकर के हेतु, तो भी वो निग्रह स्थान में चला जाएगा, हेतु अंतर हो जाएगा। पहले आपने गलत हेतु दिया तो समझ लेना कि वो हार का ही कारण बनेगा, यदि सामने वाला आपको ऐसा हराता है तो। क्या तो नहीं, इंद्रिय ग्राही होना ये अनेकांतिक है ना। इंद्रिय ग्राही होता हुआ भी नित्य पदार्थ भी देखे जाते हैं ना, इसलिए हेतु तो अनेकांतिक हो गए ना। व्याप्ति अनेकांत का मतलब है दोनों पक्षों में जाने वाला, और एकांत होता तो व्याप्ति बनता। जो जो इंद्रिय ग्राही होता है वो अनित्य होता है, सर्वत्र व्याप्त होना चाहिए। व्याप्ति वाला हेतु नहीं है ये, इसलिए अनेकांतिक हेतु है ऐसा। यानी अगर सामने वाला आपका खंडन कर सकता है, अब वो भी सामने वाला मजबूत है और आपका खंडन कर सकता है, तो फिर आप हार ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहले सद हेतु ही देना है। नहीं दिया और सामने वाले पकड़ नहीं पाया तो आप अपने पक्ष को सिद्ध करोगे, उसको हरा दोगे, वो आपको वो भी ऐसा हेतु आपके साथ देगा तो दोनों हार जाएंगे। मतलब उसने भी गलत हेतु दिया अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, और उसके गलत हेतु को आपने पकड़ लिया तो आप उसका खंडन करोगे, फिर वो आपका खंडन करेगा, तो ये खंडन करते जाएंगे दोनों हार जाएंगे इस प्रकार से। जी, प्रतिज्ञानी में दोनों हारेंगे ना, दोनों हारेंगे। जब मैं गलत हेतु दे रहा हूं, आप मेरे गलत हेतु को कह रहे ना, आप गलत दे रहे हो, अनेकांतिक है, तो फिर आप जो हेतु दोगे आप भी गलत हेतु होगा आपका, तो मैं भी कह रहा हूँ आपको अनेकांतिक। फिर आप मेरा खंडन करेंगे, मैं आपका खंडन करूंगा, आप मेरा खंडन करेंगे, ये तो सिलसिला चलती रहेगी ना, इसलिए रोकेंगे निर्णायक। कि आप तीन बार से अधिक नहीं बोल सकते, मैं भी तीन बार से अधिक नहीं बोल सकता। तीन बार में अपने पक्ष का अगर मैंने सिद्ध नहीं किया तो मैं हार जाऊंगा, आपने नहीं किया आप भी हार जाएंगे, ऐसा है। हाँ जी, क्या हाँ प्रतिज्ञा संन्यास की परिभाषा देखिएगा क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अपने प्रतिज्ञा को ही छोड़ देना, मुकर जाना, ठीक है। हाँ, जो भी लोग वाद विवाद करेंगे तो पता ही ऐसे लोग ही करेंगे वाद विवाद। नहीं नहीं, वाद विवाद का मतलब आप न्यू लोक में कोई भी बातचीत कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ तो जब हम हार जीत के लिए लड़ना चाहते हैं ना, तो पहले निर्णय करेंगे, चाहे आप जल्प करो, वितंडा करो, वाद करो, कुछ भी करो, आपको अपने सिद्धांत रखने पड़ेंगे, मेरे को अपने सिद्धांत रखने पड़ेंगे, एक निर्णायक होगा, ठीक है ना। तो वहाँ जिसको पता नहीं वो तो ये वाद ही नहीं कर सकता ना, ये बातचीत ही नहीं कर सकता, पता होना चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है ना, वो ऐसा क्यों कह, देखिए ऐसा है, वो सब होता हुआ भी मुखर जाता है ना आदमी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखर सकता। अभी आप लड़ाई झगड़ा किया नहीं क्या, कभी नहीं किया ना? मतलब बहुत लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करते होते तो पता लगता है ना, मुखर जाता आदमी। ऐसा नहीं, सबके बीच में भी मुखर सकता है व्यक्ति। मान लीजिएगा सब लोग सुन रहे हैं और एक आदमी गलत बलत बोल रहा है, देखो आपने ऐसे ऐसे शब्द, नहीं मैंने नहीं बोला, मैं बिल्कुल कैसे, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अरे हम लोग सब लोग सुन रहे हैं, हाँ आप गलत बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, हटता है वो अपने पक्ष को लेकर के, ये तो होता ही है। ना वो तो मतलब का मतलब आप कुछ बताओ, क्या कहना चाहते। शब्द अनित्य है मैं कर रहा था, आपने नित्य है ऐसा कह रहे थे, ठीक है। जब आप जब तक उदाहरण नहीं दोगे तब तक हम कैसे कहेंगे कि ये किस में आएगा किस में नहीं आएगा। उदाहरण समझ बोलेंगे तभी तो मैं कह सकता हूँ ना ये किस में आएगा। हाँ जी, ओके, तो बताया था ना जाति किसको कहते हैं। खंडन तो सभी से हो रहे, लेकिन उसमें परिभाषा को देखेंगे तो पता लगेगा ना, निग्रहस्थान का क्या परिभाषा है और जाति का क्या परिभाषा है। अभी आप पढ़े ना, परिभाषा से पता लगेगा ना। यूं तो राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, अभिनिवेश भी अविद्या है, अस्मिता भी अविद्या है, ठीक है ना। ये अविद्या होते हुए भी उसकी परिभाषाओं से पता लग रहा है ना, ये अलग अलग है। ऐसे ही ये सब खंडन होते हुए भी परिभाषाओं से पता लगेगा, ये अलग है। छल की परिभाषा अलग है, हेत्वाभास की अलग परिभाषा है, जाति की अलग परिभाषा है, निग्रहस्थान की अलग परिभाषा है, ठीक है। साध्यर्म वैधर्भ्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ऐसे ही कहे ना। साध्यर्म और वैधर्म को लेकर के जब खंडन किया जाता है वो जाति है। विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति रीति निग्रहस्थानम, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति निग्रहस्थान है, और ऐसे अलग अलग परिभाषा है, उससे पता लग जाएगा। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, सत्यवीर जी, प्रतिज्ञा विरोध किसको कहते हैं? अच्छा, और प्रतिज्ञांतरम का अर्थ क्या है निरंजन जी? और प्रतिज्ञा हानि का अर्थ क्या है? नमस्ते स्नेहा जी, प्रतिज्ञा हानि का मतलब क्या है? क्या फिर बताइए। अच्छा ठीक है, प्रतिज्ञा संन्यास। हाँ जी अपने आप बताइए। अब सीधा ये कह रहा अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देना, प्रतिज्ञा संन्यास है। हाँ जी छठा सूत्र देखिएगा, बोलिए। अविशेषोक्ते हेतु प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वंतरम्। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। सामान्य हेतु के कहने पर, सामान्य हेतु के कहने पर उसका खंडन किया जाने पर, उसका खंडन किया जाने पर या उसका खंडन किए जाने पर विशेष हेतु को कहने की इच्छा से, विशेष हेतु की, विशेष हेतु को कहने की इच्छा से भिन्न हेतु को प्रस्तुत करना, भिन्न हेतु को प्रस्तुत करना हेत्वंतरम नामक निग्रह स्थान कहलाता है, या हेत्वंतर नामक निग्रह स्थान कहलाता है। समझ में आ गया? यानी वादी जो भी बोलने वाला, पहला वादी अविशेषोक्ते तो सामान्य हेतु कहता है, समझ में आ रहा है? मतलब हेतु तो दे रहा है लेकिन साधारण हेतु देता है, सामान्य का मतलब, अविशेष का मतलब साधारण, साधारण हेतु वो देता है। जब साधारण हेतु देता है तो प्रतिवादी जो है उस हेतु का खंडन करता है, ठीक है, पकड़ में आ रहा है, उसका खंडन करता है। फिर वो वादी क्या करता है, विशेष हेतु देने की इच्छा से फिर वो दूसरा हेतु दे देता है, विशेष हेतु दे देता है। पकड़ में आए? तब वो हेतुवंतर नामक निग्रस्तान कहलाता है। निदर्शनम, इसका उदाहरण से समझाया जा रहा है। भाष्य को देखिए। एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा। इदम व्यक्तम, ये जो संसार है ना, ये जो संसार है, ये संसार एक प्रकृतम, प्रकृति एक उपादान कारण वाला है। एक प्रकृति इदम व्यक्तम, ये जो व्यक्तम, व्यक्तम मतलब संसार, जो भी दिखने वाला पदार्थ है व्यक्त संसार, ये एक उपादान कारण वाला है, ये प्रतिज्ञा है। कस्माद हेतु, किस कारण से, तो हेतु दे रहा है एक प्रकृति नाम विकारानाम परिमाणात्। एक उपादान कारण वाले विकारों का परिमाण देखा जाने से, एक उपादान कारण वाले विकार पदार्थों का परिमाण, उसकी परिमिति देखा जाने से, यह हेतु है उसका। तो हेतु क्या है, परिमाणात्, परिमाण होने से, एक परिमिति होने से। अब दृष्टांत दे रहा है, मृत पूर्वका नाम शरावादी नाम दृष्टम परिमाणम। मृत पूर्वका नाम, मिट्टी से युक्त, मिट्टी या सोना या चांदी, इन सब से युक्त जो शरावादी नाम, शराव कहते हैं वो होता है ना सकोरा, सकोरा होता है ना वो प्याले, पहले प्याले कह सकते हैं आप, जो चाय आदि बेचते हैं तो वो कुल्लड़, हाँ कुल्लड़ बोलते हैं ना वो, उसको सकोरा बोलते, कोई अलग अलग नाम देते हैं। ऐसे ही पात्र है जितने भी, इन पदार्थों का दृष्टम परिमाणम, उनका परिमाण जो है ना वो देखा जाता है। परिमाण समझते हैं, माप, उनका माप कैसे देखा जाता है उसका माप, तो कहते हैं यावत प्रकृतेर व्यूहो भवति तावत विकार इति। यावत प्रकृतेः व्यूहो भवति, हाँ यावान ठीक बात है, यावान प्रकृतेः व्यूहो भवति, जितना उपादान कारण का व्यूह परिमाण होता है, तावान विकारा उतना ही विकार होता है। पकड़ में आ रहा है, दृष्टम च प्रतिविकारम परिमाणम, और प्रत्येक विकार का इसी प्रकार का परिमाण माप देखा जाता है। देखिए हाँ जी, हाँ उतना ही उसका विकार होता है, ठीक है ना। आपने 100 ग्राम का सकोरा का 100 ग्राम वाला इतना मिट्टी लिया तो उतने ही ग्राम का वो क्या कहते हैं सकोरा होता है। पकड़ में आ रहा है ना, तो जितना उपादान कारण होता है उसका विकार उसका कार्य भी उतना ही होता है। हाँ जी, और कितने का बनेगा, आमला 1 किलो मिट्टी का 10 किलो का बनेगा ना आपकी दृष्टि से, कितना कम का बनेगा, कम से कम 100 ग्राम। आपने देखा ना आप करके, नहीं प्रत्यक्ष कैसे है, मैं क्यों विश्वास करूंगा, आप अगर आपने नापा हो तो बोलो ना। हमारी प्रतिज्ञा ये है कि जितने मिट्टी होती है उतना ही सकोरा बनता है, उतना ही वो पात्र बनता है। हमने एक तुला सुवर्ण दिया और तो एक तुला का आभूषण बना के दे दिया। हाँ जी, नहीं होता है ना कम, वो आपको एक एक तुला दिया तो एक तुला का नाप करके देगा, क्या समझते हैं आप। समझ में आ रहा है ना, बस जो वास्तविकता है उसी को देखो ना आप, इधर उधर क्यों भागते हो आप लोग। अरे थोड़ा बहुत कम होता उसको कौन देख रहा है, स्वामी जी ऐसा मत बोलो फिर उनको बोलने का अवकाश। ऐसा है, जो थोड़ा बहुत तो कम होता है ना उसको चर्चा में नहीं लिया जाता है। पकड़ में आ रहा है, विद्यमान तो वही है। हाँ वो तो उतना ही है ना, आप अलवा बनाते हैं, आज कितने किलो का है, इतने किलो का, जितना लिया उतने ही का अलवा बन रहा है, सीधी सी बात है। इतने किलो पानी है, इतना आटा है, इतना घी है, इतना फलाना है, इतना ये सब मिला करके बोलते जी इतने किलो का, जितने किलो का उपादान कारण था उतने किलो का हलवा बन गया। समझ में आ रहा है ना। खैर, अस्ति च इदं परिमाणं प्रतिव्यक्तं तदेक प्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्। पश्यामो व्यक्तिम व्यक्तम इदम एक प्रकृति, तो कहते हैं अस्ति च इदम परिमाणम प्रतिव्यक्तम, और ये जो परिमाण है जो माप है ये जो परिमिति है प्रतिव्यक्तम प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। तद एक प्रकृति नाम विकार नाम, इसलिए एक उपादान कारण वाले विकार नामक पदार्थों का विकारों का परिमाणात परिमाण परिमिति होने से पश्यामः हम यही देखते हैं कि व्यक्तम इदम व्यक्तम एक प्रकृति इति, ये संपूर्ण व्यक्त संसार है ये एक उपादान कारण वाला है। पकड़ में आया अजी, अस्ति च इदम परिमाणम प्रतिव्यक्तम, ये जो परिमाण है ये प्रतिव्यक्तम प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। तद एक प्रकृति नाम विकाराणाम, इसलिए एक उपादान कारण वाले विकारों का परिमाणात परिमाण परिमिति होने से, माप होने से पश्यामः, हम ये देखते हैं इदम व्यक्तम, ये जो संपूर्ण संसार है ये एक प्रकृति इति, ये एक उपादान कारण वाला है। अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्, इस वादी के इस पक्ष को लेकर के प्रतिवादी व्यभिचारेण व्यभिचार दिखा करके प्रत्यवस्थानम खंडन करता है। वो कहता है नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकारानं दृष्टं परिमाणम्। प्रतिवादी क्या कहता है, आपने कहा एक प्रकृति नाम विकारानं, एक प्रकृति के विकार है आप ऐसा कह रहे थे, पर नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च, कहीं तो एक प्रकृति वाले होते हैं और कहीं नाना प्रकृति वाले होते हैं, अलग अलग उपादान कारण भी होते हैं। त्रिकटु समझते हैं आप लोग, त्रिकटु आप त्रिकुटा कहते हैं हिंदी में, त्रिकटु कहते हैं संस्कृत में। त्रिकटु जो है वो नाना प्रकृति वाले हैं, त्रिकटु में तीन पदार्थ होते हैं हरड़ बहेड़ और आंवला, नहीं वो त्रिफला है, पीपल काली मिर्च और सोंठ, ये है त्रिकटु। ठीक बात है, तीन कटु पदार्थ, ठीक है, त्रिफला है, त्रिकटु है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, नाना प्रकृति वाले भी हैं और एक प्रकृति वाले भी हैं। नाना प्रकृति वालों का परिमाण भी उतना ही होता है और एक प्रकृति वाले उपादान कारण का भी परिमाण उतना ही होता है। अलग अलग उपादान कारण हो तो भी परिमाण एक ही होता है, और एक प्रकृति वाले उपादान कारण का हो तो भी एक ही परिमाण होता है, तो फिर आपका तो व्यभिचार को प्राप्त हो गए ना। इसलिए कहते हैं वो व्यभिचार से खंडन करता है। एवं प्रत्यवस्थिते, ऐसा प्रतिवादी के द्वारा खंडन करने पर, एवं प्रत्यवस्थिते ऐसा प्रतिवादी के द्वारा खंडन करने पर आहा, अब वादी कहता है, अब वो जो उसने हेतु दिया था ना, अब उस हेतु को बदलता है, कैसा करता है, एक प्रकृति समन्वये सति शरावादी विकारानं परिमाण दर्शना। अब देखिएगा उसने थोड़ा सा बदल दिया, एक प्रकृति नाम कहा था ना, अब उसने कहा एक प्रकृति समन्वये सति, एक उपादान कारण से युक्त होने पर, यानी एक जैसा स्वभाव वाले पदार्थों का युक्त हो जाने पर, यानी एक जैसे पदार्थों को आपस में मिलाने पर वहां एक जैसा ही परिमाण होता है, ऐसा अपने हेतु में बदलाव किए। यहां पर हेतु तो वही है, पर उसने उस हेतु को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्या कहना चाहिए, उसमें कुछ विशेषणता लिया है, कुछ विशेषता को उसमें जोड़ दिया है, एक जैसे पदार्थों का वहां समन्वय हो जाने पर वो परिमाण वैसा ही दिखाई देने से। कैसे समन्वय होता है तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम, इदम व्यक्तम, ये जो संसार है, ये संसार जो है सुख दुख और मोह से युक्त है, ये एक जैसे स्वभाव वाले, यानी प्रत्येक पदार्थ में सुख दुख मोह मिलेंगे आपको, संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें सुख दुख और मोह ना हो, सभी में ये विद्यमान है। हाँ जी पदार्थ? हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? रसगुल्ले के अंदर सुख दुख, हाँ जी रसगुल्ले के अंदर हाँ सुख दुख मोह विद्यमान रहता है। हाँ जी, तो फिर जब उन्हें सबको ये होना चाहिए, हाँ जी मुझे उससे सुख मिलता है लेकिन इन्हें उससे दुख मिलता है, तो किसी को उससे मोह अलग होता है, तो फिर सबको अलग अलग क्यों होता है, तीनों होना चाहिए सबको उससे। वो आपके आपकी आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, उसमें तो तीनों हैं, ठीक है ना, उसमें तीनों हैं, लेकिन आप उसमें से क्या लेना चाह रहे हैं वो आपकी ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है तो तीनों, इनको सुख मिल रहा है, मेरे को दुख मिल रहा है, किसी को मोह मिल रहा है, मिल तो रहा है, तीनों मिल रहे हैं ना उसी वस्तु से, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर क्यों भागते हो, जब तीनों मिल रहे हैं तीनों को, तो एक वस्तु से तीनों मिल रहे हैं तो तीनों है ना उसमें, तब कहना क्या चाहते हैं, कैसे आएगा वो अलग बात है। चले, तो कह रहे हैं सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते। सुख दुख मोह से युक्त यह सारा का सारा व्यक्त संसार परिमितम गृह्यते, परिमाण से परिमित गृहित होता है, परिमाण से युक्त गृहित होता है। तत्र प्रकृत्यंतर रूप समन्वय अभावे सति एक प्रकृतित्वमिति। कहते हैं तत्र उस पदार्थ में, उस व्यक्त पदार्थ में प्रकृत्यंतर रूप समन्वय अभावे सति। प्रकृत्यंतर, प्रकृत्यंतर का मतलब भिन्न भिन्न, प्रकृति से भिन्न भिन्न, यानी सुख दुख मोह रूप भिन्न भिन्न पदार्थों का समन्वय करने पर, समन्वय अभावे सति, इनका समन्वय न देखे जाने पर, इनका समन्वय न होने पर, एक प्रकृतित्वमिति, एक प्रकृतित्वमिति, वो एक एक प्रकृति वाला है। ये जो कथन है ना, ये कथन सिद्ध नहीं होगा। तत्र प्रकृत्यंतर रूप समन्वय अभावे सति। प्रकृत्यंतर का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकृति, एक प्रकृति तो हो गई एक ही प्रकृति, और प्रकृत्यंतर का मतलब है अलग प्रकृति यानी भिन्न प्रकृति। भिन्न प्रकृति का समन्वय ना होने पर एक प्रकृतित्वम इति, एक प्रकृतित्वम, एक प्रकृति वाला, एक उपादान कारण वाला, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तदिदम अविशेषोक्ते हेतु, इस प्रकार से अविशेष हेतु के कहने पर, यानी साधारण हेतु के कहने पर, क्योंकि अभी यहां पर जो है भिन्न प्रकृति को लिया ना, यहां पर सुख दुख मोह रूपी अलग अलग स्वभावों से युक्त होने पर वो परिमिति उसकी वैसा ही दिखाई देती है, ये बात कही ना, यानी सुख दुख मोह से युक्त वो परिमाण वाला देखा जाता है, ऐसा कहा था, यानी कुछ बदल करके बताया। तो अगर भिन्न प्रकृति का समन्वय ना देखा जाए, यानी सुख दुख मोह का समन्वय ना देखा जाए, तो एक प्रकृतित्वम, ये जो उसने हेतु दिया था पहले, वो एक प्रकृतित्व हेतु जो है वो सिद्ध नहीं करता उसका पक्ष। इसलिए तदिदम अविशेषोक्ते हेतु, इस प्रकार उसने पहला जो जब दिया था वो अविशेष हेतु दिया था, यानी साधारण हेतु दिया है, तो उस साधारण हेतु के देने पर प्रतिषिद्धे, उसका खंडन करता है पूर्व पक्षी प्रतिवादी। तो प्रतिषिद्धे, प्रतिवादी के द्वारा उसके पक्ष का खंडन करने पर विशेषम ब्रुवतः, विशेष हेतु को कहता हुआ वादी हेत्वंतरम भवति, वो भिन्न हेतु को कहने वाला बन जाता है। पकड़ में आ रहे जो कहना चाहते हैं? सतीच हेत्वंतर भावे पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात् निग्रस्तानम्। सतीच हेत्वंतर भावे, दूसरा हेतु देने पर, वादी के द्वारा दूसरे हेतु को देने पर पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात्, जो पहले उसने हेतु दिया था वो असाधक होने से, पक्ष को सिद्ध न कराने वाला होने से निग्रस्तानम्, वो निग्रस्तान को प्राप्त होता है। पकड़ में आ गए? फिर कहते हैं हेत्वंतर वचने सती, यदि दूसरे हेतु को भी उसने कह दिया है, हेत्वंतर वचने सती, यदि उसने दूसरे हेतु को भी कह दिया है, तो हेत्वर्त निदर्शनो दृष्टांत उपादीयते। हेत्वर्त निदर्शन, हेतु में दिखलाने वाला व्याप्ति रूपी निदर्शन यानी दृष्टांत को उपादीयते, ग्रहण किया जाता है। दूसरा हेतु दिया ना उसने, यानी पहले हेतु को, पहला हेतु तो उसका पक्ष को सिद्ध नहीं किया, निग्रहस्थान को प्राप्त हो गया, अब उसने हेतुअंतर दिया, दूसरा हेतु दिया है, तो उस बात को कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए यदि उसने दूसरा हेतु भी दिया है, हेतुअंतर वचने सति, यदि हेतुअंतर वचने सति, यदि उसने दूसरा हेतु भी दिया है, तो उस दूसरे हेतु को उदाहरण के माध्यम से व्याप्ति दिखा करके सिद्ध करना पड़ेगा ना उसको, तो उसी बात को कह रहे हैं एत्वर्त निदर्शनो दृष्टांत उपादीयते, हेतु के अर्थ को दिखलाने वाले दृष्टांत को उपादीयते ग्रहण करता है, यानी उस हेतु को दृष्टांत के माध्यम से उसको व्याप्ति नियम बता करके दिखाना पड़ेगा, तो उस दृष्टांत को उपादीयते ग्रहण करता है। उस स्थिति में न इदम व्यक्तम एक प्रकृति भवति, उस स्थिति में ये जो व्यक्त संसार है वो एक प्रकृति वाला तो है नहीं, पकड़ में आ रहा है ना, प्रतिज्ञा में तो एक प्रकृति वाला दिया ना, उस स्थिति में तो न इदम व्यक्तम एक प्रकृति भवति, उसका ये जो संसार है वो एक प्रकृति वाला तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? प्रकृति अंतरोपादानात्, भिन्न भिन्न प्रकृति वहां पर दिखाई देने से, ये भिन्न भिन्न प्रकृतियों को ग्रहण करने के कारण से, पकड़ में आ रहा है। अथ न उपादीयते दृष्टांते, यदि उस वह व्यक्ति दृष्टांत नहीं देता है, उदाहरण को नहीं प्रस्तुत करता है, न उपादीयते दृष्टांते, तो उदाहरण को न दिए जाने पर एत्वर्तस्य अनिदर्शितस्य साधक भाव अनुपत्ते अनर्थक्यात् हेतोः अनिवृत्तम निग्रहस्थानमिति। कहना चाह रहे हैं न उपादीयते दृष्टांते, उपादीयते ग्रहण करना और न उपादीयते न ग्रहण करना, तो दृष्टांत को न दिए जाने पर, यदि वो दृष्टांत नहीं देता तो हेत्वर्तस्य अनिदर्शितस्य, हेतु के अर्थ को न दिखाए जाने पर या न दिखाए जाए, न दिखाए हुए दृष्टांत का, यानी जो दृष्टांत दिया गया दिया नहीं है, जो दृष्टांत को उसने दिखाया नहीं है, ऐसी स्थिति के होने पर साधक भाव अनुपत्ति, साधक अभाव के स्थान में यहाँ लिखना है आपको साधक भाव अनुपत्ति, आ की मात्रा को काटना है, साधक भाव अनुपत्ति, साधक भाव की सिद्धि ना होने पर, यानी उसका जो हेतु है वो सिद्ध करने वाला ना होने पर, साधक भाव अनुपत्ति, साधक भाव की सिद्धि ना होने से, अनर्थक्यात् व्यर्थ होने से, अनर्थक्यात् हेतु, उसका जो हेतु है वो व्यर्थ सिद्ध होने से, अनिवृत्तम उसका पक्ष निवृत्त नहीं होता है, और जिसका पक्ष निवृत्त नहीं होता है वो निग्रस्थानम, वो निग्रस्थान वाला कहलाता है। हाँ जी, दोनों स्थितियों में निग्रस्थान को प्राप्त होगा, वो ये कहना चाहते हैं। सूत्र को तो छोड़ दीजिए, पहले यहां समझ लीजिएगा, पहले उसने जो हेतु दिया वो साधारण हेतु दिया था, ठीक है ना, उसका खंडन प्रतिवादी ने कर दिया, अब उसके खंडन होते हुए देख करके उसने क्या कर दिया, उस हेतु को थोड़ा सा बदल करके प्रस्तुत किया, प्रतिज्ञा तो वही है उसकी, इस बात को समझना, प्रतिज्ञा तो वही है, एक प्रकृतम इदम व्यक्तम, ये संसार एक प्रकृति वाला है, प्रतिज्ञा तो वही है, पर जो हेतु दिया है वो साधारण दिया था, तो साधारण हेतु का उसने खंडन कर दिया, अब उसने विशेष हेतु दिया है, तो ये कहना चाहते हैं आपने जो हेतु दिया है वो साधारण था, साधारण होने से हमने खंडन कर दिया तो निग्रस्थान में चले गए आप, और मान लीजिएगा आपने दूसरा हेतु भी दिया है, अब दूसरा हेतु दिया है तो उस दूसरे हेतु के देने पर उस दूसरे हेतु को आपको दृष्टांत देकर के सिद्ध करना पड़ेगा अपनी बात को, जब दृष्टांत देकर के सिद्ध करोगे तभी तो बात सिद्ध होगी, तो कहते हैं अगर दूसरे दृष्टांत को आप नहीं लेते हैं, मतलब दृष्टांत देकर के उसको व्याप्ति नियम दिखाते नहीं है, तो भी आप निग्रस्थान में पहुंच जाओगे, और मान करके चलिए आप दृष्टांत ले भी लोगे तो भी निग्रहस्थान में जाओगे, दूसरा हेतु देकर के आपको दृष्टांत देकर के व्याप्ति नियम दिखाना पड़ेगा, और व्याप्ति नियम नहीं दिखा सकते आप, इस बात को समझ लेना, व्याप्ति नियम नहीं दिखा सकते, क्योंकि व्याप्ति नियम तब दिखाओगे ना जब सारे पदार्थ एक प्रकृति वाले हो, तो सारे पदार्थ एक प्रकृति वाले है ही नहीं है, तो आप अपने सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर सकोगे, इसका मतलब आप दृष्टांत नहीं दे सकते, जब दृष्टांत नहीं दोगे तो भी निग्रह स्थान में आ जाओगे, मान लो दृष्टांत दोगे तो भी निग्रह स्थान में आ जाओगे, किसी भी दृष्टि से निग्रह स्थान में आओगे, ये बात कही जा रही। बात पकड़ में आ रही जी आपको? हम ये नहीं कह रहे दृष्टांत न देने के कारण निग्रह स्थान में जा रहे हैं, इधर उधर मत जाओ, पहले इस बात को समझो। बात तो वही चल रहा है ना, बात वही चल रहा है ना, आपने दूसरा हेतु दिया है तो पहला हेतु साधारण होने के कारण से आप निग्रह स्थान में पहुंच गए। अब दूसरा जो हेतु दिया है उस दूसरे हेतु को सिद्ध करने के लिए आपको तो दृष्टांत उदाहरण तो देना होगा ना, उदाहरण दे नहीं सकते, नहीं दे सकते ना। उदाहरण ना दे सकने के कारण से जो हेतुवंतर दिया है ना, ये हेतुवंतर देना ही निग्रह स्थान है, ना कि दृष्टांत ना देने के कारण से आप निग्रह स्थान में जा रहे हैं। हाँ एक मिनट, पहले इस बात को समझ लो। नहीं वो तो समझ रहा हूँ आपकी बात, हो अगर दूसरा उदाहरण नहीं दे सकते ठीक है ना, दूसरा उदाहरण तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई पदार्थ जब उदाहरण नहीं दे सकते तो आपका जो हेतु है ना वो गलत माना जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, हाँ बस हेतु गलत माना गया तो गलत हेतु क्यों माना गया, क्योंकि हेतुअंतर होना, क्योंकि आपने हेतुवंतर ही तो दिया है ना, अंततो गत्वा हेतुवंतर नामक निग्रह स्थान में ही रहोगे आप, हेतुवंतर नामक निग्रह स्थान में ही रहोगे क्योंकि आपने हेतुवंतर दिया है, पर उस हेतुवंतर का उदाहरण तो देना चाहिए ना, उदाहरण दे नहीं सकते आप, उदाहरण देते ही फंसोगे आप, ठीक है ना। तो उदाहरण नहीं दे सकते तो बिना उदाहरण दिए आपका जो हेतुवंतर जो है ये निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप उत्तर नहीं दे रहे, नहीं आप गलत उत्तर मांग रहे हैं मेरे से। आप एक आप हेतुवंतर को छोड़ करके उदाहरण ना देने के कारण से वो किस निग्रह स्थान में जाता है, ये उदाहरण ना देने के कारण क्यों आ रहा है, इधर उधर मत जाना आप, यहीं पकड़े रहना। ये उदाहरण ना देने के कारण से किस निग्रह स्थान में जाएगा, बात उदाहरण ना देने के कारण से निग्रह स्थान की चर्चा नहीं हो रही है, तो फिर आपका ये प्रश्न नहीं बनता। देखो फिर कहाँ जा रहे, देखिए अपने पीछे भी कहा था, जो पीछे प्रसंग आया था वहाँ उसने गलत हेतु दिया, प्रतिज्ञा हानि हुई, प्रतिज्ञा संन्यास हुआ, अपने बाद में आपको पूछना चाहिए था कि सही हेतु क्या हो सकता है, अच्छा आप कहां से कहां लगा रहे। देखो यहाँ तो ये प्रसंग ही नहीं होता है ना, यहाँ पर जब आपने हेतुवंतर दिया तो आपको उदाहरण तो देना है, अब उदाहरण नहीं दे सकते, उदाहरण नहीं दे सकते इसलिए जो हेतुवंतर जो है ना वो गलत हो गया, वो हेतुवंतर नामक निग्रह स्थान में ही माना जाएगा। उदाहरण दे तो सही हो जाएगा ना, पहले सुनो तो इनको, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, उदाहरण दे तो सही होगा लेकिन दे नहीं सकते ना, बात ये है। नहीं होगी, नहीं यहाँ पर भी सिद्ध नहीं होगी, मैं ये बात मानता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आप उदाहरण ही नहीं दे सकते तो उदाहरण नहीं दे सकते फिर भी देगा तो वो तो सिद्ध होगा, तो पर दो तो मेरी बात पकड़ने का प्रयत्न करना। मैं सिद्ध होगा ये तो जो बोल रहा हूँ ना ये समझ करके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला कि मैं जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ। उदाहरण दोगे तो सिद्ध होगा, अब उदाहरण दे नहीं सकते तो सिद्ध कहां से होगा। तो मैंने उदाहरण दिया तो यहां क्या होगा भाई, वो अलग प्रसंग है, इस प्रसंग की बात हो रही है। वहां जो दो हेतु हो ना वो अलग प्रसंग में बात कहो ना, वहां अलग प्रसंग में कहो तो मैं हेतुवंतरम नामक निग्रह स्थान में पहुंचाऊंगा ना आपको, वहां पर वहां हेतुवंतर निग्रह स्थान ही आएगा वहां पर। हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी, उसका कारण है कि दूसरा हेतु दिया। हाँ ठीक है उदाहरण देना और उदाहरण ना देना ये भी तो परिस्थिति है, हेतु मैंने दिया उसको उदाहरण नहीं दिया। देखिए दोनों परिस्थितियों में अंतर है, बट वहां न्यूनम नाम के बोल देना, नहीं बोल सकते ना ये न्यूनम नाम में, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्रसंग न्यूनम में नहीं चल रहा है। ऐसा कैसे न्यूनम बोल सकते इसको? स्वामी जी एक अभ्युपगम मान के चल रहे हैं, जिस प्रसंग में दूसरा भी हेतु दिया परंतु उदाहरण नहीं दे पा रहे, तब किसका? नहीं, ये बहुत चालाक व्यक्ति है, इसको पकड़ के रखेंगे फिर वहाँ ये पूछेंगे कि ये मैं उनके आगे की बात को सामने रख करके मैं उनको रोक रहा हूँ, ठीक है ना? व्यक्ति को देख करके उत्तर दिया जाता है ना, क्योंकि इस बात को पकड़ेंगे, मैं तो बोल दिया न्यूनम नामक में जाएगा तो फिर वहां पकड़ेंगे, तो आपने वहां न्यूनम बताया था, तो इसलिए वो आगे को ध्यान में रख करके मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जब आप उदाहरण ही नहीं दे सकते हो तो आपकी बात ही नहीं बनेगी, इसलिए वो हेत्वंतर नामक निग्रस्तान ही माना जाएगा। चले हम आगे। कहां से चल रहा था? हाँ, सातवां सूत्र बोलिए। प्रकृतात् अर्थात अप्रतिसंबद्धार्थम अर्थांतरम, सूत्रात् लिखिएगा। प्रकरण में उपस्थित साध्य या सिद्ध करने योग्य विषय से, विपरीत कथन करना, अर्थांतर नामक निग्रह स्थान कहलाता है। सूत्रार्थ लिख लिया जी? सूत्रार्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। प्रकृतात् अर्थात, प्रकृत का मतलब प्रकरण, प्रकरण में जो अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रकरण में जिस बात को सिद्ध करने के लिए जो बात कही गई है, जैसे कि शब्द अनित्य है या शब्द नित्य है, इस बात को लेकर के जो बात कही गई, हाँ क्या? हाँ, प्रतिज्ञा है ना, प्रकरण में जो प्रतिज्ञा है, तो प्रकरण में जिस बात को लेकर के प्रसंग चल रहा है उस बात को ना कह करके उसका विपरीत अर्थ बताते जाना, ये अर्थांतर नामक निग्रस्तान है। मतलब जो अर्थ बताना चाहिए वो अर्थ ना बता करके विपरीत अर्थ को प्रस्तुत करना, ये अर्थांतर नामक निग्रस्तान है। उदाहरण से आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यथोक्त लक्षणे, पूर्वोक्त लक्षण को करने पर, अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहे, पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार कर लेने पर। मेरी ओर देखिएगा, देखो जी मेरा पक्ष तो शब्द अनित्य है और आपका पक्ष है शब्द नित्य है, इस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार कर लेने पर, यानी आपका पक्ष ये है और मेरा पक्ष ये, ऐसा स्वीकार कर लेने पर, इसको स्वीकार करके फिर वादी अपने पक्ष को रखता है। हेतुतः साध्य सिद्धौ, हेतु दे करके, हेतु के माध्यम से साध्य सिद्धौ, अपने साध्य को सिद्ध कर लेने पर, साध्य सिद्धौ प्रकृतायाम, साध्य की सिद्धि करने का प्रसंग चलाने पर या अपने साध्य को सिद्ध करने का प्रसंग प्रस्तुत करने पर, यानी वादी के द्वारा प्रतिज्ञा और हेतु से अपने पक्ष की सिद्धि कर लेने पर, ब्रूयात, प्रतिवादी बोले, क्या बोले? नित्यः शब्दः, शब्द नित्य है, वादी ने तो शब्द अनित्य का प्रसंग चलाया, प्रतिवादी ब्रूयात, वो बोलता है क्या? नित्यः शब्दः, शब्द नित्य है। हेतु अस्पर्शत्वात् इति हेतु, अस्पर्श वाला होने से ये हेतु दिया है, ठीक है? अब आगे तो उसको उदाहरण नहीं मिल रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, तो क्या करता है? हेतुर नाम हिनोतेर धातु तुनि प्रत्यये कृदंत पदम अब अर्थांतर बात कह रहा है, जो प्रसंग है प्रतिज्ञा की आपने हेतु दिया है तो उदाहरण देना है, उदाहरण देकर के व्याप्ति नियम बताना है, फिर उपनय करना है, फिर निगमन करके अपने पक्ष की बात करना है। अब वो बोले क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या उदाहरण दूं? शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से, ये हेतु तो दिया है, अब उदाहरण उसको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं लग रहा है, और खाली तो चुप तो नहीं बैठ सकता, उसको कुछ बोलना चाहिए। तो उसने क्या बोला, हेतुर नामा हिनोतेर धातुर तुनि प्रत्यय कृदंत पदम। ये जो हेतु है ना, वो बोलता है जो मैंने हेतु ये जो हेतु दिया है ना, ये पता है आपको ये हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु का मतलब होता है इसमें ही धातु है, हिनोते है धातु, हिनोती का मतलब होता है यहाँ ही धातु, एक धातु है स्वादिगण में ही, ही धातु है गतिवृद्ध ऊंचा ऐसा कुछ है, धातु है गत्यर्थक और वृद्धियर्थक धातु है, यानी गति को बताने वाला और वृद्धि को बढ़ाने को बताने वाला एक धातु है। तो हीनोते है धातु, यानी ही धातु से तुनि प्रत्यय, उणादि कोश में एक सूत्र आता है, उस सूत्र के माध्यम से तुन प्रत्यय किया जाता है इस ही धातु के साथ में, और तुन प्रत्यय करके वो शब्द सिद्ध होता है हेतु, ठीक है। और ये जो तुन प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है ना, कृत प्रत्यय कहलाता है। तो कृत प्रत्यय करने यानी तुन प्रत्यय जो है ये कृत प्रत्यय माना जाता है, तो हाँ जी उनादेव बहुलम से, तो ये कृत प्रत्यय कहलाता है। तो कृदंत पदम, ये कृत प्रत्यय वाला पद है, ये हेतु, पकड़ में आ रहा है आपको क्या कहना चाहते हैं? अब पदम बोला अंत में, ये जो हेतु है ये कृत पद, कृदंत पद है, अलग अलग होता है ना, तद्धित पद होता है, कृदंत पद होता है, ऐसे अलग अलग पद होते हैं, ठीक है। तो कहता है ये कृदंत पद है, अब कृदंत पदम हेतुर नामा कृदंत पदम, ये जो हेतु है ये कौन सा पद कहलाता है, ये कृदंत पद कहलाता है, और अंत में आया पद, अब पद की व्याख्या करेगा। पदम च, ये जो पद है ना, ये जो मैं पद बोल रहा हूं ना, समझते हैं पद का मतलब क्या होता है? वो कहता है पद का मतलब होता है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार प्रकार के पद होते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये जो पद जो होते हैं ये चार प्रकार के पद होते हैं। एक नाम है, नाम समझते हैं, सुबंत पद कहते हैं इसको, शब्द जो बोलते हैं ना सुबंत, संज्ञाएं, ठीक है ना, और आख्यात, आख्यात कहते हैं धातु, धातु पद, गच्छति, पठति, लिखति, हाँ ये आख्यात कहलाता है, यानी धातु पद कहलाता है। तीसरा पद है उपसर्ग, उपसर्ग भी पद होते हैं, और निपात चौथा पद है, निपात भी पद होते हैं। तो इस प्रकार से चार पद होते हैं, ठीक है ना। अब वो कहता है देखो मैंने चार पद बताए ना आपको, मेरी ओर देखिएगा, चार पदों में नाम एक पद है, और नाम को नाम क्यों कहते पता है? अब नाम की व्याख्या करता है, ठीक है, नाम खलु, नाम उसको कहते हैं अभिधेयस्य क्रियांतर योगात विशिष्यमान रूपः शब्दो नाम, ये नाम की परिभाषा है। वो कहता है अभिधेयस्य, एक होता है अभिधान और एक होता है अभिधेय, अभिधेय का मतलब है जिसको, जो शब्द जिसको कहता है वो है अभिधेय, ठीक है ना, यानी नामी, अभिधेयस्य का मतलब नामी, वाच्य जिसको आप कह सकते हैं, वाच्य और वाचक। तो अभिधेयस्य वाच्य पदार्थ का यानी नामी का क्रियांतर योगात, भिन्न क्रिया के योग से यानी भिन्न क्रिया शब्द से, विशिष्यमान रूप, प्रसिद्ध किया जाता हुआ रूप या प्रसिद्ध किया जाता हुआ जो शब्द है उसको नाम कहते हैं। जैसे मेरी ओर देखिएगा, रामः, ठीक है ना, अब रामा का मतलब राम, राम क्या है, राम, तो क्रियापद से उसको प्रसिद्ध किया जाता है, बिना क्रियापद के राम का मतलब कुछ नहीं है, पकड़ में आ रहे ना। तो राम पठती, अब ये जो पठती क्रियापद है, इस पठती क्रियापद से उसको प्रसिद्ध किया जाता है, राम रूपी जो शब्द है इस नाम को प्रसिद्ध किया जाता है, यानी नाम की प्रसिद्धि क्रिया से होती है, बिना क्रिया के नाम की कोई प्रसिद्धि नहीं है। मान लीजिए किसी ने बोला स्वामी दयानंद, क्या मतलब, क्या पता है स्वामी दयानंद से, कोई मतलब नहीं है स्वामी दयानंद, तो क्रिया से स्वामी दयानंद प्रसिद्ध हो जाता है। हाँ जी, वो तो नाम ही है ना, वो भी हाँ, वो आप इधर उधर मत जा। अब वो उनकी जो क्रिया है ना, उनकी जो क्रिया है, उन्होंने जो काम किया है ना, उसी से तो प्रसिद्ध हो जाएंगे ना। उन्होंने वेदों का उद्धार किया है और उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी क्रियाएं की है, उससे वो प्रसिद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मोदी है, मान लीजिए मोदी वर्तमान में, अब मोदी, मोदी का मतलब मोदी, मोदी तो मोदी होता है, पर उसके जो काम है ना उनके काम से वो मोदी प्रसिद्ध हो जाते हैं ऐसा। अब गुजरात जो है, गुजरात है, गुजरात में जो काम हुआ ना, उस काम से गुजरात प्रसिद्ध हो गया ऐसा। तो क्रिया से जो है नाम प्रसिद्ध होता है, ये बात कही जा रही है, समझ में आ रहा है जी। तो अभिधेयस्य क्रियांतर योगात्, अभिधेय यानी नामी का भिन्न किसी क्रिया के योग से विशिष्यमान रूप शब्द प्रसिद्ध किया जाता हुआ रूप वाला जो शब्द है उसको नाम, नाम कहते हैं। स्पष्ट हो गया। अब आख्यात को समझा रहे हैं। आख्यात क्या है? क्रिया कारक समुदाय आख्यात, क्रिया और कारक के समुदाय को आख्यात कहते हैं। अब यहां आख्यात भी जब तक कारक नहीं जुड़ता है ना, तब तक क्रिया का को कोई मतलब नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ पूरक हैं। नाम अपने आप में कुछ नहीं है, उसके साथ क्रिया को जोड़ना है, क्रिया भी अपने आप कुछ नहीं है, उसके साथ कारक को जोड़ना पड़ेगा, पकड़ में आ रहा। इसलिए कहते हैं क्रिया कारक समुदाय आख्यात, क्रिया और कारक के समुदाय को आख्यात कहते हैं। इसको और स्पष्ट किया जा रहा है, कारक संख्या विशिष्ट क्रिया काल योगाभिधायी आख्यातम। तो कहते हैं कारक संख्या विशिष्ट, कारक भी जिस क्रिया के साथ जुड़ता है वो कैसी क्रिया होगी? संख्या विशिष्ट क्रिया, संख्या से युक्त क्रिया है, संख्या से विशिष्ट, संख्या से युक्त क्रिया, संख्या भी वहां पर जुड़ी रहती है उस क्रिया के साथ में, और केवल संख्या ही नहीं जुड़ेगा, और काल योगाभिधायी, और काल को, काल के योग को भी बताने वाला होता है। क्रियापद जो है एक तो संख्या से युक्त होता है और काल से भी युक्त होता है, मतलब क्रिया जो है एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में, संख्या से युक्त है क्रिया और काल से भी युक्त है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो कारक, कारक जो है संख्या से युक्त या संख्या से विशिष्ट, संख्या से विशेषित और काल से युक्त जो क्रियापद होता है उसको आख्यातम, आख्यात कहते हैं। और स्पष्ट किया जा रहा है, और भी स्पष्ट किया जा रहा है, धात्वर्थ मात्रम च कालाभिधान विशिष्टम। धात्वर्थ मात्र, कहीं कहीं जो है धातु का अर्थ मात्र वहां पर उपस्थित होता है, जैसे शय्यते सोता है, वहां धात्वर्थ मुख्य होता है वहां पर, और धात्वर्थ मात्र धातु का अर्थ और कालाभिधान और काल के साथ, वो भी काल से युक्त धातु का अर्थ मात्र वहां पर विशेष होता है, उसको आख्यात कहते हैं। यानी आख्यात को तीन प्रकार से प्रस्तुत कर सकते, आख्यात की परिभाषा जो है तीनों प्रकारों से की जा सकती है। कहीं धात्वर्थ मात्र धातु अर्थ से युक्त काल के साथ विशेषित होता है, और कहीं कारक से युक्त होकर के संख्या और काल के साथ युक्त होता है, और कहीं बता दिया क्रिया कारक साधक, क्रिया कारक समुदाय, केवल सामान्य कथन किया है क्रिया कारक समुदाय, ठीक है ना। जब क्रिया कारक समुदाय बोलते हैं वहां संख्या और काल पूरा नहीं बताया, यानी ये एक प्रकार से अपूर्ण परिभाषा है, तो उसको पूरा कह दिया है कि जी इसमें आप संख्या से संख्या को भी जोड़ दो और काल को भी जोड़ दो, और संख्या और काल को जोड़ने के बाद भी वो क्रिया जो है एक प्रकार से अपूर्ण जैसा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रयोग होते हैं वहां पर संख्या आदि महत्व नहीं रखता, तो वहां पर धात्वर्थ महत्व रखता है। तो कहीं धात्वर्थ महत्व है, कहीं संख्या और काल महत्व है, कहीं कहीं क्रिया और केवल क्रिया मात्र का क्रिया मात्र वहां कारण बनता है। तो तीन प्रकार से परिभाषा किए, क्रिया कारक समुदाय आख्यातः, क्रिया और कारक के समुदाय को आख्यात कह सकते हैं, यानी क्रिया जो है कारक के साथ जुड़ा रहता है, बस इतना ही वहां बताना मुख्य है। फिर दूसरी परिभाषा में बताया कारक संख्या विशिष्ट क्रिया काल योगा विदाई, वहां कारक के साथ क्रिया तो जुड़ा है लेकिन केवल कारक के साथ, मतलब केवल क्रिया नहीं जुड़ी है, वहां संख्या से युक्त क्रिया जुड़ी है, और वहां केवल संख्या से युक्त क्रिया नहीं जुड़ी है, काल के साथ वो क्रिया जुड़ी हुई है, थोड़ा सा व्यापक बना दिया ऐसा। फिर एक जगह कहा धात्वर्थ मात्र कालाभिधान विशिष्टम, वहां केवल धात्वर्थ मुख्य है, धात्वर्थ मुख्य मतलब होता है वहां पर, वहां भाव बताना यानी उस धातु के अर्थ को बताना मुख्य है, शय्यते कौन सोता है ये मुख्य नहीं है, वहां कारक मुख्य नहीं है, सोना मुख्य है, निद्रा लेना मुख्य है। पकड़ में आ रहा है मेरी बात, समझ रहे हैं आप देखिए, शय्यते सोता है, सुप्यते सोता है, स्थीयते ठहरता है, वहां कौन ठहरता है ये बताना मुख्य नहीं है, बस ठहरता है ये बताना मुख्य है, इसलिए वहां धात्वर्थ प्रधान है। तो धात्वर्थ प्रधान के साथ साथ में वहां पर काल को जोड़ दिया, ठीक है। तो प्रस्तुति में कौन, कहीं तो धात्वर्थ मुख्य है और कहीं केवल क्रिया और कारक के साथ जुड़ा हुआ है, बस ये इतना बताया, और कहीं क्रिया कारक के साथ साथ में आप संख्या को भी जोड़ो और काल को भी जोड़ो, ऐसा। तो तीन प्रकार से आख्यात की परिभाषा की है। अब आगे देख, हाँ जी, हाँ जी, संख्या, हाँ हाँ जी, हाँ बन सकता है ना, सुप्य थे, हाँ जी, काल तो है लेकिन संख्या नहीं है, क्या है संख्या, नहीं नहीं सुप्यते एक सोता हो, दस सोता हो, पचास सोते हो, सुप्यते ही आएगा, तो फिर संख्या तो नहीं जुड़ी है ना। और रही काल का, काल का तो आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं जहां काल मुख्य नहीं होता है, जैसे कृतम स्मरा, कृतम स्मरा, कृतम स्मरा यद्यपि भूतकाल में आपको दिख रहा है लेकिन वहां भूतकाल बताना मुख्य प्रयोजन नहीं है, वो कृतम जो है किसी भी काल में ले सकते, साधारण कथन है वो कृतम, कृतम स्मरा। देख यूं तो सभी में रहेगा पर बताना है ना, आप वहां बोलने पर आपको केवल वर्तमान काल दिख रहा है क्या, केवल भूतकाल दिख रहा है क्या, केवल भविष्य काल दिख रहा है, इसका मतलब वहां काल मुख्य नहीं है, यानी काल वहां जुड़ा हुआ नहीं है, ये उदाहरण है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा रुक जाओ, निरुक्त तक पहुंच जाओ, फिर उसके आगे और पहुंच जाओ तो फिर आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, निरुक्त भी पढ़ लेना तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब निपात की परिभाषा की जा रही है, प्रयोगेशु अर्थात अविद्यमान रूपा निपाताः, क्या परिभाषा की है वात्स्यायन ने यहां पर, मतलब व्याकरण में इस तरह की परिभाषाएं नहीं मिलेंगी आपको, पहले भी आप पहले अध्याय में भी आया है कई, और दूसरे अध्याय में भी बीच बीच में कुछ ऐसी परिभाषा जो व्याकरण को लेकर के इन्होंने परिभाषाएं की है ना, एक जगह कारक को लेकर के कितनी परिभाषाएं की है, कारक को लेकर के याद आ रहा है आप लोगों को, हाँ वृक्षस्तिष्ठति, कितने उदाहरण दिए, ये सब व्याकरण में नहीं मिलेंगे, मतलब व्याकरण में इस तरह का नहीं मिलेंगे, वहां अलग प्रकार की परिभाषा है, लेकिन इन्होंने अपने ढंग से परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा की है। निपात की जो परिभाषा है ना, इतना स्पष्ट यहाँ पर पता लगता है, प्रयोगेशु अर्थात अविद्यमान रूपा निपाता, प्रयोगेशु जो हम प्रयोग करते हैं जो भी वाक्य प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, अर्थात अविद्यमान रूपा, वो अर्थ को न बदलने वाला होता है। मतलब जो अर्थ उसका है उसी अर्थ को रखने वाला होता है। यह है प्रयोगेशु, जब प्रयोग करने पर, प्रयोग करना है जहां पर, उन प्रयोगों में जिन निपातों को आप प्रस्तुत करोगे वो निपात अपने अर्थ से रहित नहीं होते हैं, अपने ही अर्थों को प्रस्तुत करते हैं, ये इसका अभिप्राय है। प्रयोगों में अपने अर्थ को न हटाने वाले जो शब्द होते हैं उनको निपात कहते हैं, ये इसका अभिप्राय है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च गच्छतः, ठीक है ना, तो यहां जो चा है ना, चा का मतलब और होता है, तो अब इसको वाक्य में आपने जोड़ा तो वहां चा का अर्थ कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक चा बोलना च का अर्थ है और उसको आप किसी भी वाक्य में जोड़ो तो वहां चा का अर्थ और ही आएगा, ये कहना चाह रहे। तो ये ऐसा निपात है प्रयोगों में अपने अर्थ को न बदलने वाले स्वरूप वाले होते हैं, यानी अपने अर्थ से मुखरते नहीं है, अपने अर्थ को ही देंगे, उसको निपात कहते हैं। ऊपर समझ में आ गया, अब आगे चलें। उपसर्ग किसको कहते हैं, तो उपसर्ग की परिभाषा करते हैं, उपसृज्यमानाः क्रिया अवद्योतकाः उपसर्गा। उपसृज्यमान, ये उपसर्ग जो होते हैं, उपसृज्यमाना ये किसी शब्द के पास में जाकर के बैठते हैं, दूर नहीं जाते हैं। किसी मतलब ये ऐसे, मतलब ये स्वामी भक्त होते हैं, ये उपसर्ग जो है ना स्वामी भक्त होते हैं, बस स्वामी के पास जाकर के बैठते हैं, हमेशा स्वामी के निकट रहते हैं, यूं कहना चाहिए। उपसर्ग उनको कहते हैं जो स्वामी के निकट रहने वाले होते हैं। तो उपसृज्यमाना निकट होते हुए क्रियावद्योतक, क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाले होते हैं, क्रिया के अर्थ को विशिष्ट करने वाले होते हैं, क्रिया के अर्थ को बदलने वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ कर सकते हैं, इत्येवम आदि, इस प्रकार वो ऐसे ही बोलता जाता है। तद अर्थांतरम वेदितव्यम, ये अर्थांतर नामक निग्रस्तान मानना चाहिए, जिस अर्थ को बोलना चाहिए उस अर्थ को छोड़ दिया है और दूसरे अर्थ को प्रस्तुत करता जा रहा है, और ये दूसरा अर्थ जो है ये कोई गलत अर्थ नहीं है, सही अर्थ होते हुए भी प्रसंग के अनुसार ना होने से अर्थांतर नामक निग्रस्तान कहलाता है। चले हम आगे और देखो, बहुत विशिष्ट विशिष्ट निग्रस्तान आ रहे हैं आगे, बोलिएगा। वर्ण क्रम निर्देशवत निरर्थकम, सूत्रार्थ लिखिएगा। वर्णों के क्रम को बतलाते जाना, वर्णों के क्रम को बतलाते जाना यह निरर्थक नामक निग्रस्थान कहलाता है। कैसे कैसे वात्सायन ने उदाहरण दिया है। हाँ जी, देखिएगा, यथा नित्य शब्द, शब्द नित्य है, प्रतिज्ञा है उसकी, भाई कौन से शब्द नित्य है, तो कहा कचटतपाह शब्दाः नित्याः सन्ति, कस्मात् कारणात् जवगणदशत्वात्, जवगणदश होने से ये उसका हेतु है, पकड़ में आ रहे ना। और फिर वो कहता है उदाहरण दो, तो कहता है जभय घड़दश वत इति, जभय और घड़दश के समान, एवं प्रकारम निरर्थकम, इस प्रकार शब्दों का या वर्णों का उच्चारण करते जाना ये निरर्थक नामक निग्रस्थान कहलाता है। कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं ऐसा बताना, इससे कोई बात सिद्ध नहीं होती है, यानी केवल वर्णों के क्रम को ही तो बता रहे हैं, क च ट त प, ये क्रम है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ठीक है ना, ये वर्णों के क्रम को बता रहे हैं। और ज ब ग ड दश, ये भी क्रम है एक, ये व्याकरण में क्रम है, जा के बाद बा के बाद ग के बाद ड के बाद द, ये क्रम है वहां पर वर्णमाला में। हाँ, फिर ऐसे ही झ भय, ये भी एक विशिष्ट क्रम है, झ भय। और घ ढ धश, ये भी एक विशिष्ट क्रम है। ये मतलब सब वर्णों का क्रम है, ये केवल वर्णों का क्रमों को कथन करते जा रहे हैं। शब्द नित्य, शब्द नित्य है, क्यों नित्य है, क्या उदाहरण है, वो तो नहीं बता रहा है, केवल वर्णों को बोलता हुआ जा रहा है। आपको, आपने कभी सुना नहीं सुना हो, ऐसे प्रसंगों से भी व्यक्ति अपने पक्षों को सिद्ध कर लेते हैं। और हमारे मध्यकाल के, मध्यकाल का मतलब स्वामी दयानंद के बाद में जो शास्त्रार्थ हुए ना, उन शास्त्रों में इन्हीं पेंतरों से अपने पक्षों को सिद्ध करते थे ये लोग। पकड़ में आ रहे ना? जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक जगह शास्त्रार्थ के लिए गए तो वहाँ पर आह्वान किया है, हम शास्त्रार्थ करेंगे, हम तो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, बड़े बड़े विद्वान गए वहाँ पर। और वहाँ आर्य समाज में अचानक जो है विद्वानों को बुलाए गए, लेकिन विद्वान नहीं पहुँच पाते ना, उस समय तो साधनों की कमी होती थी, पहुँच नहीं पाया किसी कारण से। अब विद्वान नहीं आ पाए, अब क्या करें, शास्त्रार्थ सब लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, अब क्या करें। तो एक तरकीब सोचा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय और आज भी, क्योंकि आर्य समाज को कौन चलाता पता है, कौन चलाता है, चपरासी। हाँ, आज भी ऐसे ही चलाते हैं, कोई कोई अलग बात है। तो अब वो चपरासी का मतलब है उसका जो सेवक जो होता है, आर्य समाज को वो ताला खोलता है, बंद करता है, कोई आता है तो उसको बिठाता है, सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, कुछ नहीं है तो खुद हवन भी करता है, वो पुरोहित का काम भी करता है, सब करता है, ए टू जेड काम करता है वो, ठीक है ना। अब वो क्या, उस सेवक ने सोचा अब क्या किया जाए, पर अरे वो सेवक तो ऐसा सेवक नहीं है, काम वाला मतलब मेरे क्या मतलब आर्य समाज से, ऐसा वाला सेवक नहीं है वो, आर्य समाज ही सेवक है, यानी आर्य समाज को मानने वाला सेवक है। तो उसने कहा हम अपनी बात को तो खंडन, तो मैं करता हूँ शास्त्रार्थ, हो गया अपना करने के लिए। सामने वाले ने बोला मूर्ति पूजा देखो ऐसा है, उसने अब उसको आता क्या है, कैसे खंडन करा उसने, ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्नास्व, कहो अब। अब जनता सुन रहा है, क्या बोल रहा है ये आदमी, संस्कृत में बोल रहा, मंत्र पे मंत्र बोल रहा है। उसने बोला प्रमेय, अरे तू उत्तर तो दो। तो उसने बोला हिरण्यगर बस। तो उसने दूसरा मंत्र बोला, फिर उसने कुछ बोला, अरे तो कुछ बोल तो सही, आप क्या कहना चाह रहे हो। अब वो ये नहीं सुन रहा है क्या, लोग तो बोल रहे हैं कुछ उत्तर दो, तो उत्तर दे रहे हो। तीसरा मंत्र बोला, चौथा मंत्र बोला, पांचवा मंत्र बोला, छठा मंत्र बोला, आठवा मंत्र बोल दिया, उसके बाद अरे भाई इसको कुछ आता नहीं, करता नहीं, ये कौन ही उत्तर नहीं दे रहा। अब ये तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पूरे हो गए, तो स्वस्ति वाचनम के मंत्र ले लिया। तो ऐसा करके देखो जी मैं इतना बढ़िया उत्तर दे रहा हूँ, इतना वेद मंत्रों के आधार पर इसका खंडन कर रहा हूँ, क्या समझते हैं, साक्षात वेद मंत्र है, वेद मंत्रों से मैं इसका खंडन कर रहा हूँ मूर्ति पूजे का, इसके पास उत्तर नहीं है। देखो जी लोग, हाँ बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाए, जीत गए ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये पेंतरे जो है ना, ये ऐसे काम आते हैं, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं सब जगह ऐसे काम आते हो, मतलब कई तुक्का लग जाता है तो काम आ जाते हैं। तो इस तरह का उसने भी, इस तरह का ये निरर्थक बातें बोल रहा है। अब वहां उनको जो जो भी मूर्ति पूजा का समर्थन करने वाला है ना, उसको ये समझ तो है ही नहीं है, तो उसने इस सारी बातों को वो भी कहाँ जानता होगा, इसलिए वो पता नहीं ये क्या बोलता जा रहा है, मंत्र पे मंत्र बोलता जा रहा है, उसको भी समझ में नहीं आता है ना, कई मंत्र ऐसे होते हैं उसको कहाँ समझ में आता है, वो बोल रहा है संस्कृत में बोल रहा है, बढ़िया मंत्र बोल रहा है, तो उसको लगता है भाई ये पता नहीं क्या क्या मंत्र बोल रहा है। देखो वेद कहता है कि कोई मूर्ति पूजा होते कोई प्रतिमा की बात नहीं होते, वेद कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, वो कहते हैं हिरण्य नामक परमपिता परमात्मा वो पहले भी था, आज भी था, सब जगह था, सर्वव्यापक है, वो है, ये ऐसे मंत्रों को बोल करके। अब वो जो आर्य समाज में जो उपदेश सुनता आ रहा है बेचारा, वो ईश्वर सर्वव्यापक है, वो ये बता रहा है सब जगह रहता है ईश्वर, वेद साक्षात कह रहा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ये वेद खुद कहता, अब जनता को क्या पता इस मंत्र का क्या अर्थ है। जनता को तो पता नहीं इस मंत्र का क्या अर्थ है, वो यही समझ रहे, देखो वेद मंत्र दे करके समझा रहा है ये व्यक्ति, और ये तो कोई मंत्र ही नहीं बोल रहा है मूर्ति पूजा के मंडन में, ठीक है ना, ये तो मंत्र नहीं बोल रहा, वो कह रहा मैं साक्षात वेद मंत्र बोल रहा हूँ, इतने इतने मंत्र बोल रहा हूँ, देखो इसके पास उत्तर ही नहीं है, इसलिए ये हार गया। ऐसा करके सिद्ध कर दिया। एक चपरासी तक खंडन कर सकता है, इतनी क्षमता है। खैर चलें हम आगे, अगली बात बोलिएगा। तो कहते हैं अभिधान अभिधेय भाव अनुपत्तो अर्थगते अभावात वर्णा एव क्रमेण निर्दिश्यन्ते इति। वो कहते हैं अभिधान अभिधेय भाव अनुपत्तो, अभिधान अभिधेय, अभिधान का मतलब वाचक और अभिधेय का मतलब वाच्य। तो वाचक वाच्य भाव का भाव वहां सिद्ध ना होने से, यानी वाच्य वाचक भाव की सिद्धि ना होने पर, अर्थगते अभावात जो अर्थ देना चाहिए, जो अर्थ बताना चाहिए, मतलब जो हेतु देना चाहिए, जो उदाहरण देना चाहिए, अर्थगते अभावात उस अर्थ का ज्ञान ना होने से, यानी उस यथार्थ पक्ष की बात आपको ना आने के कारण से, वर्णा एव क्रमेण निर्दिश्यन्ते, वहां केवल वर्णों को क्रम से आप निर्देश करते जा रहे हो, इसलिए ये निरर्थक नामक निग्रस्तान है। स्पष्ट हो गया जी। अगली बात बोलिए, परिषद प्रतिवादिभ्याम त्रिभी त्रि अभिहितम अपि अविज्ञातम अविज्ञातार्थम। सूत्रार्थ लिखिएगा। परिषद का मतलब सभा और प्रतिवादी का मतलब है प्रतिवादी। सभा और प्रतिवादी के द्वारा, सभा और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोलने पर भी, तीन बार बोलने पर भी वादी को समझ में नहीं आता है, वादी को समझ में नहीं आता है, इसलिए ना समझने योग्य, ना समझने योग्य वादी का कथन होने से अविज्ञातार्थ नामक निग्रह स्थान कहलाता है। हाँ जी, समझ में आ गए। यद यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च त्रिहि अभिहितम अपि न विज्ञायते। यद वाक्यम, जो वाक्य, जो पंचावय वाक्य है, वो वाक्य परिषदा, परिषदा का मतलब सभा, सभासद, सभासद के द्वारा और प्रतिवादिना, प्रतिवादी के द्वारा, दोनों के द्वारा त्रि अभिहितम अपि, तीन बार बोलने पर भी न विज्ञायते, वादी उसको जान नहीं पाता है कि ये सभा क्या कहना चाह रही है और ये प्रतिवादी क्या कहना चाहता है, न विज्ञायते, वो जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है? तो कह रहे हैं श्लिष्ट शब्दम, श्लिष्ट शब्दम, ऐसे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करता है वो। श्लिष्ट का मतलब है कठिन, क्लिष्ट मतलब क्लिष्ट शब्द, अथवा वो क्लिष्ट शब्द इसलिए है क्योंकि उस शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, यानी ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा है जिससे, जिसके दो अर्थ निकल रहे हों, तीन अर्थ निकल रहे हों, चार अर्थ निकल रहे हों, इसको कहते हैं श्लिष्ट शब्दम। फिर कहा अप्रतीत प्रयोगम, अप्रतीत प्रयोगम का मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो लोग जानते ही नहीं है, अप्रसिद्ध हैं। अप्रतीत प्रयोगम का मतलब है अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करता है। और फिर कह रहे हैं अति द्रुतोच्च उच्चरितम, और इतनी तेजी से बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। अति द्रुतोच्चरितम, बहुत शीघ्रता से उच्चारण कर रहा है। इत्येवम् आदिना, इस प्रकार अलग अलग ढंग से अलग अलग कारणों से जब वो बोलता है, तद अविज्ञातम, वो बात जानी नहीं जाती है, समझी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में अविज्ञातार्थ नामक निग्रह स्थान कहलाता है। पकड़ में आए? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो निग्रह स्थान में जा सकता है, और जो ऐसा बोल रहा है वो भी निग्रह स्थान में जा सकता है। अर्थात मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हो उसको बताइए, ठीक है? तो आप ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिसके दो दो अर्थ, तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना? तो आप क्या कहना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए आप निग्रह स्थान में पहुंचोगे, ठीक है? अब आप बोलते रहो लेकिन इतनी तीव्रता से बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार कोई व्यक्ति बोलता है ना, इतनी तीव्रता से बोलो उसको रोकते हैं, जी थोड़ा सा धीरे से बोलो, फिर भी तीव्रता से बोलते हैं। हाँ जी, जैसे ये पाठ करते हैं। हाँ हाँ, तो समझ में नहीं आता है। तो बोलने वाला शीघ्रता से बोल रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने उनको बोला, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा, इतनी तीव्रता से बोलता है तो भी वो निग्रह स्थान में जाता है, ठीक है? ऐसे। अथवा अब दूसरी बात कह रहा हूं मैं, इधर देखिएगा, आप बोल तो ठीक रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं ढंग से। आप तो ठीक ढंग से बोल रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं देखो जी मैं दोबारा बोलता हूँ, समझने का प्रयत्न करो। फिर मैंने दोबारा बोला तो भी आप समझ नहीं पाए। देखो अंतिम बार बोलूंगा, समझना हो तो समझ लो ढंग से। फिर तीसरी बार बोला तो भी आपने नहीं समझा, तो आप निग्रह स्थान में चले जाओगे। पकड़ में आ रहे ना? यानी बोलने वाला गलत बोल रहा है तो निग्रह स्थान में जाएंगे, और बोलने वाला सही बोल रहा है, सुनने वाला नहीं समझ पा रहा है तो वो सुनने वाला निग्रह स्थान में जाएगा। ऐसा दोनों अविज्ञात नामक निग्रह स्थान में जाएंगे। अगला आएगा जो दूसरा ढंग है, ये एक ही पक्ष को लेकर, नहीं ये तो एक पक्ष को लेकर, हाँ ये अविज्ञातार्थम एक ही पक्ष को, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ये तो एक पक्ष को लेकर के बताए, और आगे जो आएगा वो उसका पक्ष है। मैं तो ठीक से बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, फिर वो दूसरा निग्रह स्थान माना जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलने वाला ठीक से नहीं बोल रहा है, मतलब वादी को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिवादी, ये तो वादी को समझ में नहीं आ रहा है। प्रतिवादी जो स्थापनावादी है वो अपनी बात कह रहा है कि ऐसे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं जो सृष्ट है, कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो परिषद यहाँ एक नियम लागू होता है, प्रतिवादी को परिषद को भी इसके तीन बार बोलने पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो व्यक्ति का दो ये स्थापनावादी का ही दोष लगता है कि तीन बार अवसर देने पर ही ठीक से अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो खुद का ही दोष होता है। ये अविज्ञातार्थ वाला पहला वाला पक्ष। अब जो स्वामी जी ने जो दूसरा कहा, आगे आगे आप क्या पूछना चाहते हैं? ये जो वादी बोलने वाला शीघ्रता से बोल रहे हैं ना, या तो शीघ्रता से बोल रहा है, श्लिष्ट शब्दों का बोल रहा है, या अप्रसिद्ध बात को बोल रहा है, तो बोलने वाला का दोष है यहाँ पर। हाँ जी, सभाप्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोलने पर, हाँ सभाप्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोलने पर या वादी के द्वारा तीन बार, यहाँ पर ये होना चाहिए सभा और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोलने पर का मतलब है तीन बार बोला गया कि भाई ठीक से बोलो ठीक से बोलो, तब वादी ठीक से नहीं बोल रहा है, इसलिए वो वादी अविज्ञातार्थ नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। आपने सूत्रार्थ क्या लिखा वो बोलिए। प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोलने पर समझ में नहीं आता है, अतः ना समझने योग्य वादी का कथन होने से अविज्ञातार्थ निग्रह स्थान दोनों अर्थ लिखा है। अच्छा, यहाँ दोनों लिखवाए मैंने, तो ये एक ही अर्थ लिख लीजिए इसको, इस तरह कहिए सभा और प्रतिवादी के द्वारा, यूं कर दीजिए स्वामी जी, वादी के द्वारा तीन बार बोलने पर भी परिषद और प्रतिवादी के समझ में न आने पर किया जाता है। हाँ ये ऐसा भी बोल सकते, लेकिन ऐसा भी बोल सकते ना, कामा लगा करके। सभा और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोलने पर भी, वादी के द्वारा या वादी के द्वारा नहीं बोल के वादी ये बोले, वादी ठीक से प्रस्तुत नहीं करता या वादी समझ नहीं पा रहा है, ऐसा कहना। नहीं एक एक एक मिनट एक मिनट यहाँ पर तो यही अर्थ होना चाहिए, यहाँ वादी और सभा और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, आगे वाला कौन सा, आगे वाला तो कोई है ही नहीं है। शब्दार्थ पुनर्वचनम पुनरुक्तम अर्थादापन्नस्य विज्ञातस्य परिषदा त्रिभि अभिहितस्य अपि अप्रत्युच्चारणम् अननुभाषणम्। विज्ञातस्य वाक्यस्य अर्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रि अभिहितस्य यद् अप्रत्युच्चारणम् तदननुभाषणम् नाम निग्रस्थानमिति। ये अननुभाषणम् निग्रस्थानम् ये अलग बात है, अलग बात तो है। हाँ, अप्रत्युच्चारयन् किम् आश्रयम् परपक्ष प्रतिषेधम् ब्रूयात्। हाँ, यहाँ पर परिषद और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहे हुए का या त्रि अभिहितम् अपि अविज्ञातम्, तीन बार कहे हुए को न जाना न जानना, ये कौन नहीं जान रहा है? एक मिनट परिषद और प्रतिवादी व्याम है ना, परिषद सभा और प्रतिवादी, इन दोनों के द्वारा त्रि अभिहितम अपि तीन बार कहने पर भी, ठीक है ना, अविज्ञातम् नहीं जान पा रहा है कौन? एक मिनट यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च त्रि अभिहितम अपि न विज्ञायते। परिषद के द्वारा प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी न विज्ञायते, अच्छा ऐसा आप लगा रहे हैं। देखो श्रेष्ठ न तो परिषद कह सकता है क्योंकि, हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, तो यहाँ इस तरह का अन्वय होना चाहिए त्रिराधिहितम अपि, तीन बार कहने पर भी परिषदा प्रतिवादिना न विज्ञायते। हाँ ठीक है ये वादी की गलती है ठीक है, तो इसको सूत्रार्थ में ये लिखवाना है, परिषद और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी वादी नहीं जानता है। नहीं एक मिनट परिषद प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी ये नहीं है। नहीं, वादी एक एक एक मिनट परिषदा प्रतिवादिना न विज्ञायते त्रि अभीतम अपि वाद। हाँ ये ऐसा उच्चारण कर रहा है कि भाई परिषद और हाँ ठीक है ठीक समझ ही नहीं पा रहे, ठीक से समझा ही नहीं पा रहा। हाँ ये है वादी के द्वारा, ये अर्थ होना चाहिए वादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी परिषद और प्रतिवादी के द्वारा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये अविज्ञातार्थ नामक निग्रस्तान है। हाँ ऐसा है ठीक है। हाँ सूत्रार्थ लिखिए वादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी वादी के द्वारा, मैंने भी ऐसे ही लिखा है यहाँ पेंसिल से, वादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी सभा और प्रतिवादी के द्वारा नहीं जाना जाता है इसलिए वादी का वह अविज्ञातार्थ नामक निग्रस्थान कहलाता है। क्योंकि प्रतिवादी कई बार झूठ भी बोल सकता है, नाटक भी, अरे आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं है ना, सब इसे परिषद को भी डाला हुआ है, परिषद तो देखते रहता है तो उनको भी समझ नहीं आ रहा, तो गलती तो वक्ता में ही है। ठीक बात है। हाँ जी चले भाष्य को देखिएगा, यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादी नाचा हो गए, ये कौन सी, हाँ ठीक है, ये तो अभी इसका वाक्य मैंने कान तक पहुंचाया था उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा ना, यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादी नाचा न विज्ञायते त्रिभि अभिहितम अपि, वादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी जो परिषद और प्रतिवादी के द्वारा नहीं जाना जाता है, क्यों नहीं जाना जाता है, क्योंकि वादी का श्लिष्ट शब्द है, अप्रतीत प्रयोग है यानी अप्रसिद्ध वाक्य है और शीघ्रता से उच्चारण किया गया होने से इस प्रकार के एवं आदिना कारणेन, इस प्रकार के कारणों के कारण तद अविज्ञातम, वह जो उसका जो कथन है वो परिषद और प्रतिवादी के द्वारा नहीं जाना जाता है, इसलिए वादी का वो अविज्ञातार्थ नामक निग्रस्थान कहलाता है। क्योंकि वादी के अंदर कुछ कमी होगी इसलिए थोड़ा सा जल्दी निपटाना चाहता है, तो द्रुत गति से कुछ बोलते नहीं पड़ता। हाँ जी, असामर्थ्य संवरणाय, वो ऐसा क्यों बोलता है, वादी जो है क्यों ऐसा बोल रहा है, मतलब वो श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा है, या वो अप्रसिद्ध वाक्य अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा है, शीघ्रता से क्यों बोल रहा है, ये तीनों जो बातें हैं ना ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहते हैं असामर्थ्य संवरणाय, अपने असामर्थ्य को छुपाने के लिए, अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए वो ऐसा प्रयोग करता है, असामर्थ्य संवरणाय प्रयुक्तमिति। अजी नहीं, उसको अयोग्यता को दिखाने के लिए प्रस्तुत कर रहा नहीं, वो अयोग्यता मानी जाती है। ऐसा है, मैं साधारण संस्कृत समझता हूँ और आप बहुत बड़े वैयाकरण हैं और आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जो मैं समझ नहीं सकता हूँ, तो आप अपनी योग्यता नहीं दिखा रहे हो, अपना असामर्थ्य दिखा रहे हो, क्योंकि सामने वाले के अनुसार ही तो बोलना है ना आपको, ये योग्यता आपके अंदर नहीं है, इसलिए अपनी अयोग्यता को दिखा रहे हो या अपनी अयोग्यता को छुपा रहे हो। कुछ समझ में आया आपको, ये वाली बात है। तो कहते असामर्थ्य संवरणाय प्रयुक्तमिति, ये अपने असामर्थ्य को छुपाने के लिए प्रयोग करता है, इसलिए निग्रस्तानम, ये निग्रस्तान को प्राप्त होता है। हो गए समय ज्यादा हो गया, चलिए ठीक है, दो तीन दिन में हो जाएगा। ओंकार ओ को प्रणाम।